Yesu ton ba atona jampig. O jaden yesu sale dorni kebi yu koneya. O den timente la kobu yu dano, itali mente la kobu lu pchariyenlin. O jayende wwa uti yonu ke fango, walen o diurne ya apkuli. O den fun jufum bonchi an mitorma, ke go jan uti yonu yonu kuli. Dayen li liyen lew lu yonu, o den la lebon le kala ni, ko uti yonu maleki kwa okanki yoro. Koneya! O den nwal maleki ti jawan chuo ke o yoro. Ndano, ayerbe. Malek dengwa ayero. Ajani leni angama alura po pundi otienkani ke wa sundilpo. Mora nansone bijaba bangeri jafa ke banjini simono. Bango yi yuwa pieri. Wanchua akani. Ochani ojabro simono yuwa ya jiru mbari minyinkiyama. Malek ndenyano kani. Oden yino ona chem signi bilie. Leni yaminte langu sigi yendo yuanfanguti yenu kumwau. Oden toroba yalanti yankuli kiswani ba jafa. Lande fikifaa kubwa kupundu yensinu bijabi yende ye usanuni kenar jafa. Piyel moden doni kudwang yulpo kiba jandi. Muko mdo nchuo ko obwa kije. Bande ngamdo po mijami ya yonu oden lalibon leka. Oden lake tampo luri, ke ya buon lan tien nani bukpari kia mu yen nya tampo po, ke bu mu bu nyo kunnaru kuli ki jien hati po, ke kitingi yan vulu kuli, leni libon bankar vulu kuli, len tibon yur vulu kuli ye bukpari kia mu yen nini. Unia den yero. Pieli, fiki paki mwen. Pie den yer. Odiero, nkan tien lani. Kelmanda ngayalin tie kwali le yalin gani bayema unyeli yongo de marmi lema kiro uti ya yerke yalin ngani handa nwala kelli gani iden tien yen fugermita lan yonu li don gwa don tampol pielen da den pare ke bwa ke banu wambila ya bon le kar yeni mbwa ke yeri yara lan yonu kone ya ansani ya jaba den bwari ke ban simono jiwon yenankan kisere bubun nya jawkan beden pank boal simono bango yiwa pieli ya chanlanka la yonu pieli ndadem bungi libon le kar yenum bwa ki yeri yara utien fuum den yoro kengi nebta chwa ki linga fiki jiri ki yeglem ba ki da bangle ba kelma minin somba pieli den jiri ki yerbi jab yene menin tieyi lengi yua be chwani ne Piden yoro. Aminte la kobga yudano, kone ya, insanti akani. O tini terenka, kego fange wichinu. Jufimba nibulu ya bukuli tini opo, ya siri ngani. O tini insani, maleki okani, ke wano, ke wanyina, anchwa odempo. Wangbari, amba yeri yala. Pieli denkuan bali dieli ni kgabi chaung. Landen fiki fa o den fiki yirlen ba bi kiba ya ban ye jafa sig bi tiamba den kiano le dali e dali bi den pun se sale le soke kone ya den yini o kiba le no bwa kaba ke tan ki jiba pieli den kwa ya yonu kone ya den tuwo ke bialo ke gbano tanakan pie den fino ki yoro fi moko cheni salo pielen kone ya den boku kwa o dilini Pie den lake bin nibtan bon kiyar. O den yerba. Yiban ke li kwa ke jufinta leno ni lamo. Ya kake kwa o dieli ni. Ama o tiyen dwaganun po ke minda gonwa o bakul ko dwagani o tiyen po. Lanin tenike yinden sani ke bi yini ni ya yonu. Nden fiki chwa ka bangi li ba. Lanwani mbwali yi. Be ya po eke sani ke yini ni. Kone ya den gwa kiyere. Din la danata lien lebri li yonu nden yen dieli ni ki jandi lan yonu ya jan la ya tiadi nyulti den doari yo yuri nkani ki yedini koneya otien ngbari a jandi kugo tiadi a torma alura po hansoni jafa po bama yini simono bango yi yua pieli ochani ojabdo simono yo ya diogun kuleni minyikiama lan yonu nden soni kban yina angambi den hanchwa molante kuliye otieni tuare kbuwa kgbade wani odiero inyira yal kuli pie den yari ki yer momani mban malake utieni ki garde biniblem biyaba yo fango ki tieni yalin tiegi wanche ya ni bolu yo kuli ba afriki chuokani Utien denson utondu isale yapo ke wamba miyanduam labal ngamo kelma Jesu Kristi yapo wayuan tie binib kuli diero yibani ke jande wang binba ban lebr bi yama ke wamba tisba igo bani ya den kiliki tieni la yonu Galilee ni ki yuan ki tieni jude kuli ni utienu den ten ke utie fomi yua jir na selet yua Jesu po ki bi oni ni mama ko puno upalu yego bani ko den kayi kan kule ke ngamdi binib po ke faber sutane de miyabe yab kule ke pardi bakre ma otien de yeleno tete sedumba wanden chen yala gifimi de mini len jerusalem ne kuri be den jano ku da po ke kuo amal da ta dali otien de finob tim ke siga ke ten ko dogaru o yulti po waden dogar o yul gifim kuri po ka kali otien den tour ke gand ya sedem po tim ya ben den tan ke di ke gol nyul leno wande fiptem ke sig ya yugnu wan jesu den porti ke tin ya wang binniba ola bal ngamo ke ya tien sedi ke otien din wan jesu le bali ke wan ya tie obu jalo ya ne bim fo len bitim ke kulpo be sawal po ba kul mar o mam ke yede ke yua tuo ke dano kulba ba suguli otuom yar po kelma o ya yelpo Fielin dade mare yonu utien fuom ya den jirya ban kengo man kurko le dem pare ya ban den dan ke tejusum ba ki yirlen tier kuli ban la ke utien kuni bin lamba o pawo ya bun ti utien fuom ya ko o jir bo be dem ban ke utien pun ba o pawo yeni kan ma be dem ba ke be mar me malam ke ki yoru ti lan pie den ye ya ne bin chenna ba utien fuom ya nat mo ko dem ba mama meba afrika yebe po ke tinda baptiste ba minimini odenten linyo bonle ke ban baptiste ba jesu christ yerenni be de myo wan serlen ba danaba